أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء دام دا الله جل جلاله د قدرت او د رحمانیت دلیل نه مخکې مسله هغه ذکر شو چې دی دبا او ویلی شو چې مهربان ذات تسیدو کې نو دی به رحمان سوګ دی. الله جل جلاله دلته کې د خپل طاقت او د قدرت دلیل ذکر کوي ورپسې چې مهربان او قدرت والا ذات هغه دی تبارک الذی جعل فی السماء برکت والا دی آزاد چې ګرځولې دی فی السماء په اسمان کې بروجن برجونا. نو تبارک درې معنی د دې صورت په ابتدا کې موږ ذکر کړی دی تعظمه په معنا راځي او دا رنگی ډیر خیر والے دی په دې معنی باندې راځي دا الله خیرات او رحمتونه هغه سی والی نو په دې معنی باندې راځي کثیر الخیرات دی الله تعالی هغه ځان ته جعل فی السماء چې ګرځولې دی په اسمان کې بروجن برجونه نو برج څه دی ویلې علامہ مجاہد او قتادہ د برج معنا کوي ان نجوم الکبار لوی لوی ستوري لوی لوی ستوري ابرج وته وی برج ظاهری نو د دې وجنه بروج وته ویل کی د ظهور د وجنه ښکاری ښکاری او یو عالم د دې معنا کوي د بروج اغا قصور فی الحرس غټه غټه بنگلی چې پاغي کې چوکیداران پرشتي دي عبادت والا پرشتي دي ځکه اسمان کې باقاعده اسمان دی پاغي کې دروازې دي پای کې حفاظتي پرشتي دي ناوې قصورن فی الحرس او یوم انا بعضو مفسرینو هغه دا اغستره چې اسمان کې کوم علاقو کې د انور هغه د مکه دی یو برج نه بل برج ته کیږي نو هغه ته برج نه ویل کیږي د انور لپاره او هغه انتر تاسو به اوریدلی دي اخبارونو کې مرضی حمل له سور د دولس برجونه دي جوزا ده سرطان ده اسد سنبلا میزان ده اقرب دے کوس دے او جدائی دے او دلو دے او حوت دی الفاظو تا چه اوگوری نزدی مانی اس حوت مئی دوئی اسد زمری دوئی او دغرنگی میزان اغتلی دوئی اقرب اغا لڑن دوئی خودی دی اسمان کی دستور جنبشنو منبشنو تا کتلی دی نداغی مطابقی وطا نم ورکڑ دی نچکل نور اغا برج تراشی ندویوی نور چه ده پا برج سرطان گیره چکل لرم والا شکل کی کمستوری پزه پزه اولاد دی نور کل اغی تراشی سپومای اغی تراشی ندوی بیاوی پا اقرب گیره چکل اسد دزمری پا شکل بانی کم دی اغا علاکیت نور را مخامرشی سپومای را مخامرشی ندوی بیاوی کمر یا شمس اغا پا برج دغا کره کمیو میکی مثلا حوت تے نوی حوت گرے اسد زمری اشکل والا سطور تا مخاموشی نوی اسد گرے نو دا اصطلاحات چی دی دا نجومیان و بعض عالمان و ذکری دی نو دا مراد که دی چی خدا نمونه دا قرآن مراد ندی او دا غبرجونو که چکم گنور گزی نو دا غبرجونو مراد دی بعد وی د بروج نه مراد د کبروج نه دی د انور هغه چې پکې بندګی را باندې خبره ده دا درې واړه معنی شي نو کستوري والے او کده عام معنی والے نو د کستوري نه مراد دی خبره ده دا د بروجونو کې چې کوم عالمان ذکر کوي په دې کې مستوري دي خو شکل یې صرف دغه جوړیږي نو د دې وجنه نمونه مختلف راځي خو په هر حال ار یو چې د نوالې نو د بروجونو چا جوړی دي د استوري چا جوړی دي په دې اسمان کې د استوري په داسې شکل باندې چا لګولې دي الله تعالی لګولې دي نو برکت والده هغه ذات جعل فی السما چې ګرځولې دي بیا دې دې کې یو خبره راځي اللہو فرمائل پی سمائے نو آیت دا ستوری چی برجنا مراد ستوری شی نجوم شی غٹ غٹ ستوری دا غٹ غٹ ستوری بلکل پا اسمان کے دن ندیو کدا بزا کی قبران زیادہ دا برجنا چی مراد ستوری شی نو آیت دا برجنا دا ستوری غٹ غٹ دا پا اسمان کے مرکوز دی ٹمبلی شوی دی څنګه چې دا لټ په دې چت کې لګي دل دې او کدا په دې ځاګه نو چې کوم مخکینی تحقیقات دي مثلا سیزدانان تیر شوی دي بتلیموس تیر شوی دي هغه به دا مرکوز دي لګي دي لیکل فیثاغورس ویل وی چې تیر شوی دي نو چا به مرکوز دي لکه یعنی بتلیموس او سیزدان تیر شوی دي خو رستو چې کله دا تحقیق وشو او کوي زرا یو سره دا خبره سینزدانان سکومیتو خطل ناغی ده بیا پتاو لگی ده یا نور تحقیقاتو شو ده روڑتو ناو لگی ده پتاو لگی ده چلا پیزا کی خبرم زیادن دالا و قرآن سر داغی سر تاروز نشته جر دا خو هوا کی مرکوز دی او دا خو اسمان کی ندی لگی دلی او قرآن وی چه اسمان کی دی زکا نفستما دوار مانی کی نفستما مانا اسمان کی کی گی نو که اسمان کی شی نو آتی نم مراد که دشی او که پیزا کی شی نو د سما معنا فزام کې دي هو الذي انزل من السماء ماء الله غزا ته چې اسمان نو برابرای او د اسمان نو مراد څه دی وریز دا وریز په فزا کې خبره ده دل نو اسمان په معنا د فزام کې دي شي برکت ولدي اغزاد چې ګرځولې دي په سماء په اسمان کې بروجن غټ غټ ستوري په فزا کې غټ غټ ستوري ګرځولې دي وجعل او ګرځولې دي فیها پا دی اسمان کے سراجن دیوا دا سراجن مراد سدے نو تفسیر مزاری وی دا سراجن مراد الشمس و سائر الكواکب سوا الکمر دس پو مینا علاوا نور او طول ستوری جن مراد سراج دا پشان دا ڈیوی دی رانا ورگی وکمرم منیرا او سپو مین روخان گون کی نو اس پو مین رانا ورگی حرارت نورگی دیوا حرارت ورگی ننور او دا باز نور اغا پشان دا ڈیوی دی ام رانا ورگئی ام سا ورگئی حرارت ورگئی گرمی ورگئی نا دا سراج نمراد اغا شو وقمرم منیرا او سپومی روخنائی گون کی رانا گون کی نا سپومی حرارت نورگئی خو رانا ورگئی نا برکت والده اغا دا اگورا دا اللہ ذکر کلا دا دی خپل خپلی پیدی دی خو اللہ غٹ طاقت ذکر کو قدرت ذکر کو سپومی بیو دیر روی جرم دی دزمکی نا گیر چا پیتا بی خبرم دادالا دا دیر لوی پده کی کندی دا خلخل داغون جخکاری زکس پومیت خو کوی زرائیو سر معلوم خبر دا سینزانانو تک آگا شوی خبرم دادالا نو دام غٹ جسم دے اللہ تعالی پا هوا کی موال لکڑے پاکی کندی دی دا لوی لوی لوی علاقہ دا روخنائی کی نور رانا پی پریوزی دا آگے دا وجی نمونگ تا رانا اگر آکری او بازی نوری پایدی دی دا سی دنور پایدی دی او دا دوم را غٹ غٹ جسمونا پا پیزا کی معلق کول دا دا اغا برکت والا ذات کار دی دا بلسو کولی نشی ند دینا دا اللہ تعالی طاقت او قدرت اغا معلومی بیادی دی که سغٹی غٹی خبری دا لازمی دی دا یادو سال یو دا ستوری دی او یا تولی کی سیارات خبرم زیان دالا سیارات چکم گرزی نو اگه تا سیارات ہوئی لکز مکرہ نو دام یو سیارہ دا او چکم فزیبانی اولادی نو اگه تا سطوری ہوئی لگی اللہ جل جلالو پا قرآن کے چھتا دیکھا ما تذکرہ تا سو اولی در نو غٹا تذکرہ اکڑا قرآن خبره مې اندل قران کې د دې هغه تذکرې راغلي وي چې کم یاد عقیده سره یعنی عقیده به مضبوطی کیږي د کوس الله تعالی ته خپل طاقت خي خپل قدرت خي ستا په ذهن کې خپل قدرت او طاقت والا کیده کیږي چې طاقت او قدرت والا ذات څوک دی الله تعالی دې برکت ډیر خیرات چې فیض پر مخلوق باندې وریږي چې هغه د سپومې په شکل دی د نور په شکل دی د ستورو په شکل باندې دی نو هغه ذات څوک دی الله تعالی دې نچکم کائنات کې کم سيزونه غټ غټ سيزونه دي داګه قران د هغه جهت نه بس کوي چې ست د عقیدې سره تعلق لري ست عقیده به مضبوطي خبره ده دا نو یا د عمل سره سره ټچ دي یا مطلب آسن اسو هغه کې دینی تور یا دنیوي تور ته د هغه ستنه څخه پیدا شتا نو قران د هغه تذکره هغه کړی ده پاتې شو بیا دا اسمان کې معلق دي کله اسمان نه لاندې دي قران دا هغه ذکر نه کوي ځکه هغه ته ضرورت نشته بیا انسان د دې مکلف نه دی چې دې ته دی وکړي خبره ده دا لګنه انسان د دې مکلف نه دی چې دې ته دی وکړي لکه څنګه ځانن اوس په دې باندې ډیر کوشش شروع اوس تقریبا میاش نیمه مخکې د دوبه او د جاپان په توسط باندې دا هغه یو روبوت چه کما نزدی سیاره را چه مارس و تاویری که میری اخلاس را چم کیدون که دیتا اغای اغای روبوت او را سیدل دا اغای تصویران رو لگل دا اغای که چه کم دا اغای اغای خار تصویران دا اغای دا اغای که پیت تولی رو لگل خدا دا مسلمان مطلوب نده خبرم زیر دالا دا مسلمان نده دی مکلب تی نپ دین که دا دی ضرورت شتا نه انسان الله دیل را لگل ده چې پدې کې تحقیقات کی او د دې تفصیل معلوم کی چې هلته اکسیجن شته او کنيشته کاربن ډای اکسایډ شته او کنيشته انسانان په پاتې کې دی شی او پاتې کې دی نه انسان د دې مکلف ته نه قران کې الله تعالی دا تفصیلات ذکر کړی دي نه د دې تفصیلات ضرورت شته نه انسان د دې لپاره پیدا کړی شي دې ته وګوري ساده ساده د الله قدرت او طاقت ته معلوم کی چکل الله قدرت او قادر وګڼي قدرت والے وګڼي واحد لا شریک وګڼي چې دا هغه خبره تسلیم کړي او دا په دین باندې روان شي او چې کوم مقصد دی هغه ته هغه ورسي نو دومره کړه تعلق دی نور دا غیر او تسلی لګیدلی چې کوم مقصد دی هغه پرې کړي اے یو سړی مریخ ته ورسېدو مارس ته هغه تصویرانه راولې ګل او چې کوم مقصد د پر الله دا کائنات مخامخ کړي چې الله ومني او الله نمني نو په مقصد باندې را نګه دا اغینا دا ادنا مسلمان چې الله منی دا اغه سنس دان نه چې دا اغه مریخ تر سایو شو خو دا مریخ او دا مارس د پیدا کول مقصد سره الله قران کې الله دا ګرځولې دي دا ګرځولې دي چې پاغه مقصد باندې را نګه نو اغه د پنس باندې اسم نه دي خبر دا دغه سنس دان نه یو په زرها باندې دغه مسلمان خده چې دا د الله تعالی د قدرت او د طاقت منظر ګني او هو الذی جعل اللیل او الله تعالی هغه ذات دی جعل اللیل چې ګرځولې دا شپې لره او نهار او ورځې لره خلپتا د یو بل خلیفہ اې د دې دوه معنی یو بل خلیفہ دی یو زین نو بل راځي دواړه جمع کیږیم نه دواړه لرکیږیم نه ان ذات شته چې هم دې راځي هم دې شپې کړي نشي نه ذات شته چې نه دې راځي او نه دې شپې خلافت او خلیفہ دې ته وایي چې یو زین نو بل راځي چې یو زین نو بل راځي کروڑونو کال دا نه زرګونو کال دا نظام اوچلې ده سونو کال دا نظام اوچلې ده الله چې کوم خلافت سره پیدا کړی دي یو زی او بل راځي او دا د کائنات هغه چلن دی خبره ده تعالی بس انسان ته الله دغه بیان کو انسان لبس دغه تکتل پکار دي د الله قدرت معلومولو پکار او شپه څنګه زی او رز څنګه راځي شپه د څه وجه نه کیږي رز د څه وجه نه کیږي ځمکه نورته مخامخ شي نورته شي دې ته پاسیلو ته مسلمان ضرورت نشته ککې خه خبره ده پیدا تی نوی من په شریعت کې نه راغلی خو انسان د دغه معلومولو مکلف نه دی سره پر الله کړی دی ګوره الله وجه بیان الله ګرځولې دی شپه او رز خلیفہ دی یو بل خلفتن لمن اراد ان يذكر لمن دا هغه چا د پر اراده چې هغه اراده وکي ان يذكر دا چې پن واخلي او یو معنا او یا دا لمن اراد ان يذكر دا چې دې فن واخلي تر نصیحت والی په نعمتونو د الله باندې یا ان یذکر دا چې د خپل اذکار اغراچي د شپې د تهجد پاتې شوی درنه در مسلګینه وکړو کی خبره نه ده لګا دا یو بل خلیفہ دی د شپې او رات د نه پاتې شو نه درس کیو کی اگر د اورات نه نه پلی پاتې شو څه کیو کی پګیو کی یو انسان نه خپل پاتې شوی درس دا غو روتين دی کایه هغه نه پاتې شوی د شپې دی یو انسان د شپې تهجد کی هغه نه قضا شي نو دارس داغي خلیفہ را یو نه اصل کی اونکلو شپکه اونکلو هغه تل داغي خلیفہ را له چې داغي قائم مقام رد ده نو درس دې د مسلمین نه مخکې مخکې هغه عمر نه وافق کی الله جل جلاله به داغي ثواب ورکړي نو اورات نه پوت شو وظایف نه یو کې پوت شو نه رد او شپه دا د یو بل خلیفہ را پدې کې کول شي او مفسرین ټول د دې لاندې لیکلي دي خبره ده اندازه کړه چې تان یو کې پوت شو دا د یو بل خلیفہ دی او کپری بلکی او کارلا جل جلاله بده داغی سوابو اغدر لمن ارادا ان یذکر دا اغجا دا بارا چه اغر رایات کی نعمتون دا اللہ تلا دا اللہ تصنعت کی سو چکی چه اللہ تلا دا سی حکیم او مدبر ذات دے یا ان یذکر دا چه دت رایات چی اغ وزایب چه پیو دا دوارو کی ددن خود شوی دی نو پدی بلکی نیو کی شپکی دی فوت دی رس کی نیو کی او رس کی دی فوت دی نو شپکی نیو کی او اراده شکورا او الله د شپې او د راز د اختلاف سره پر ګرځولې لمن د هغه چا لپاره اراده شکورا چې هغه اراده وکړي د شکر د نعمت د الله تعالی یو سړی شکر وباسي نو راز کې د شکر وباسي الله په راز کې نعمتونه کوي او شپه کې د شکر وباسي الله د شپه کې په الله جل جلاله بلا نعمتونه کوي د خو نعمت اې دې کې د الله جل جلاله ډېر لوی حکمت دی خبره ده دل د شپې عبادت الله شپه او ورځ ګرځولي د شپې انسان مشقت کې پاسې راګي عبادت سیواله انسان که شپه نه وي ټول مسلسل هغه کار کول نه لیونه کېږي ذهني آرام بنو نو کله شپه شي کله راشي نو کله آرام کې او کله کارو وکي خبره ده دل کله انسان ودشي نه عبادت ته طاقت کې شي نو سار پاسې حکومت مز هغه وکي خپل ایمان تازه کی زکا ایمان د ایمان دا ونه داګه د پره د عمل د سیدی لکه د بوټي د پره وو خبره ده دل انسان نیک عمل کین باګه سره خپل ایمان مضبوط کی نو کله د شپیو کی او کله درځیو کین د ایمان هغه ونه هغه تازه کی خبره ده دل نو په دواړو کې ډیر لوی په دی اوس د کائنات الله سره ګرځولې نو په دې آیات کې هغه مقصد مخه دراغه صحیح ده د کائنات د چورلېدو او د چکر داګه د شپې او درز راړېدو داغی وجه داغی حکمت الله بیان که چه اللہ دا صدف پارا کردی دی خیل پتن دا دیو بل خلیفه دی لی من خدا آغا چه دا پارا اراد چه ارادو کی انزد کرد دا چه دی فن واخلی نصیحت واخلی او اراد شکو یا اذکار وطر آیا چه یو که دی پوچوی نو بلکیو کی او اراد شکور آیا دا آغا چه دا پارا چه داغی اراده داوی چه دا اللہ جل جلالو شکر ادا کی شپکی ادا کی کشپکی دی پاتشی نورس که دا اللہ جل جلالو شکر آغا دا کی تبارک الذی برکت والا دی آغزا جان پی سمای چگرزولی دی فیزا کی بروجن غٹ غٹ ستوری و جعلا و گرزولی دی فی آبد اسمان کی سراجن ورو اسمان کی نیده اسمان نکده فی آبد فیزا کی سراجن دی ورو خانا و کمرم منیر اس بومیر را کون کی هو الذی اللہ تعالی غزات جال اللیلہ چگر زول دشپا ون هر ورز درا خلپتن دیو بل خلیفہ دیو بل نرستو یو بل نرستو را تنگی لیمن دا چا دا پارا ارادا چا غیر آدو کی این ذکر آدا چا دے پن واخلی پدی باندی او ارادا شکورا یا ارادو کی شکورا دا شکر کول دا اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین و نام صلاة و سلام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ